Папоўская хцівасць. Быў сабе ў адным сяле багаты мужык і бедны поп. Вось аднаго разу заклаліся яны між сабою, што на свеце мае большую сілу – розум ці грошы. «Ты, – кажа поп, – сваім багаццем нічога не зробіш, ды толькі дарэмна перавядзеш усе грошы, бо ты дурны. Хоць вы, бацюшка, і вельмі разумны, а я такі грашыма вас так уплутаю, што вы сваім розумам нічога не зробіце. А як я грашыма увёў у паганае дзела, так грашыма і выведу». «Добра, добра, але і для гэтага трэба розуму. Калісь пабачым». Прайшло з паўгода, а мо яшчэ больш. Мужык не забыў сваёй крыўды. Таго дурня, што тады зарабіў ад папа. Ды як толькі з ім стрэнецца, так віляе, каб не зайшла гаворка за розум ды за грошы. Ён хацеў, каб поп зусім забыўся на колішнюю спрэчку. Вось раз увечары прыйшоў мужык к папу, тройчы перахрысціўся, сказаў: «Вечар добры». Сеў ды быццам то зажурыўся. Пан перастаў чытаць, кніжку склаў, адсунуў, зірнуў на мужыка, ды і пытае: «Чаго ты такі маркотны?» «Ой, маўчыце, бацюшка, маю вялікае гора. Ну?» «Сучка здохла». «Тху, па сучцы так гаруеш, і сораму табе няма. Каму сучка, а каму роднае дзіця?» Гэта кажучы, паклаў на стале кучку сярэбраных рублёў, мо сотню. А паповы вочы загарэліся полымем. «Што ж мне з табою рабіць, – кажа жаласна, – каб твая туга скора прайшла?» «Ёсць спосаб. Мне вось знах «добры чалавек» – тут мужык прыпомніў, што поп знахароў не любіць, дык пасунуў быццам нехаці грошы так, што кучка разбурылася і рублі браснулі. Нараіў сучку пахаваць на могілках у труне з малітваю, з крастом ды са святой вадою. Дык я прыйшоў пра...» «Як не рассердзіцца, бацюшка, ды як не стане крычаць, што ж ты такі дысякі скруціўся ці якога чорта? Гэта ж не то грэх, а яшчэ і астрогам пахне. Ці ты аб гэтым падумаў, а?» «Ну, – кажа мужык, зграбаючы са стала ў кішэню свае грошы, – дык я ж сілаваць не буду, калі не можна. Але хоць і разумны, бацюшка, ды ўсё ж такі, – маўляў, – на грошы мае папова вока». Дык крыкнуў: «Пастой, я падумаю». Мужык грошы паклаў назад, сеў ды чакае. А поп бегаў па хаце, а далей стаў ды кажа: «Добра, я гэта для цябе зраблю, толькі прысягні, што людзі не будуць знаць аб сучцы, што быццам хаваем тваё дзіця, дык каб на могілках дамавіну не адчыняць». «Добра, бацюшка, будзьце спакойны, усё зробім, як трэба». Назаўтра рана пайшла па сялу плётка, што Ганна багатырчыха ноччу скінула дзіця. Стаў сходзіцца народ, а неўзабаве і бацюшка падышоў. Пасля малітвы вынеслі з хаты дамавінку, паставілі на калёсах, а багатыр сам узяў вожжы ў рукі ды павёз, быццам мерцвяка. Вось як прыехалі на могілкі, і бацюшка хацеў крапіць, то адзін з суседзяў падбег ды крышку скінуў з дамавінкі. «Так, – кажа, – святая вада не дойдзе да мерцвяка, а цяпер крапіце». Як пабачылі людзі сучку ў труне, ты як наробяць крыку, той тое, а той другое. Поп скруціўся, папу нешта зроблена, а мо на ўсіх чорт туман напусціў, і ўсім здаецца, што гэта сучка. Ты яшчэ знайшліся і такія, што хацелі біць абодвух, і папа, і багатыра. А поп ні на гэтым, ні на тым свеце, сам не свой, ведама, з вокам запарушным, стаіць ні жывы, ні мёртвы. А багатыр падышоў ды кажа: «Цяперака адрабі сваім розумам тое, што я зрапіў грашыма». Сіў сабе на калёсы ды паехаў да гасподы, пасвістваючы, а поп яшчэ доўга стаяў моўчкі, пакуль народ разышоўся. А тады ён павалокся дадому па-за гумнамі. Мужык, добра паабедаўшы, Звязаў чорнага казла, паклаў на калёсы, запрог каня ды паехаў у мястэчка, бо чуў ад якогосьці пераезджага, што там сягоння чакаюць архірэя. Прыехаў ужо змярканнем ды, спыніўшыся ў заездзе, выпраг каня, закінуў травы і, аслабаніўшы казла, прывязаў яго ля каня, а сам пайшоў на подслухі ды на пранюхі. Прыйшоўшы на двор благачыннага, уваткнуў таму ды сяму гасцінца, яшчэ быццам бы нехаця, як паказаў, сколькі мае грошы пры сабе. Дык даведаўся, што яму трэба, што архірэй прабудзе дні са два і што да яго можна даступіцца заўтра пасля службы. Прыйшоўшы да заезду, калі ўжо запальвалі свечкі шабас сканчаць, напаіў каня, узяў чвэртку моцнай гарэлкі і тарана, ды, маючы з дому сал і хлеб, павячэраў ды лёг на калёсах, накрыўшыся світкаю. Назаўтра пасля службы дапусцілі яго з казлом да архірэя. Думаючы, што казла ён вядзе на гасцінец, калі архірэй сядзеў у пакоі сам адзін. Увайшоўшы туды, нізенька пакланіўся, перахрысціўся тройчы, ды цмокнуў архірэю ў руку. «А што скажаш, чалавеча добры?» «Ваша прасвяшчэнства, мне Бог даў усяго патроху. Нечага грашыць, але ж козы нешта не вядуцца. Дык мне добры чалавек нараіў прасіць вас, каб на майго казла руку палажылі, пастрыглі ды і далі яму імя айцец Іван». І гэта кажучы, паклаў на столі здаровы варошак сярэбраных рублёў, мо больш 300. Архірэй зразу анямеў, а далей вочы загарэліся агнём, ды як раскрычыцца і стане лаяць, ды яшчэ горш за папа. «Ты сякі такі, сабака, сукін сын, пайшоў вон, падлюга! Ты яшчэ такога нагнуў, што й пераказаць сорам. Калі не можна, ваша прасвяшчэнства, то я ж сілаваць не буду, маўляў, купіў не купіў, а патаргавацца можна. Ды давай зграбаць свае грошы ў кішэню, так, каб мацней звінелі. Але хоць ён і архірэй, ды ўсё ж такі папова вока. Як пачуў, што рублі звіняць, хаваюцца ў кішэні, хто крыкнуў: «Пастой, я падумаю». І давай бегаць так, як тады поп. Бегаў, а далей стаў ды кажа: «Добра, толькі ж барані цябе, Господі, не кажы нікому, бо нам абодвум будзе бяда». «Не бойцеся, ваш прасвяшчэнства, ад мяне ніхто не даведаецца, калі вы самі да гэтага не давядзеце». Зрабіўшы ўсё як трэба, мужык з казлом, ці бо то зайцом Іванам, прыехаў дадому яшчэ зарана, ды вельмі рад. Хтось данёс архірэю, што поп хаваў сабаку на могілках. Дык архірэй не паехаў у аб'езд, ды завярнуў сюды, каб гэтую паганую справу разабраць. Прыехаў ён з благачынным, пазваў старасту, дзясятніка ды з дзясятых гаспадароў. Склалі такі суд, што куды? А бедны папок, бачыўшы гэта, думае сабе: «Ну, ужо я цяперака суздром прапаў». Яшчэ не пачыналі дапытвацца, як і што было, калі глянулі. Багатыр вядзе казла проста к самым папоўскім дзвярам. «Ці ты скруціўся?» – хтось кажа. «Куды ты прэсся з гэтым казлом?» «Е-е, каму, кажа, казёл, а каму айцец Іван?» Архірэй, як гэта пачуў, дык вельмі спужаўся. Ухапіўся за галаву, ды і сам да сябе кажа: «Ох, мая бедная галоўка, мне і не ў памяці, што мужык з казлом і поп з сабакам могуць быць у адным сяле. Пускайце гэтага чалавека да мяне». Мужык казла прывязаў, увайшоў у хату, дзе акрамя архірэя нікога больш не было. І як ні ў чым не бывала, тройчы перахрысціўся, пакланіўся нізенька, цмокнуў руку, дай маўчыць. «Ты ж кляўся, што ніхто не будзе ведаць, а бач, як дзяржаў прысягу». «Ніхто ваша прасвяшэнства не ведае, ведаць не будзе, як вы самі да гэтага не давядзеце. Я вам тады так казаў». «Дык чаго ж ты ад мяне хочаш? Гавары барджэй, бо ўжо людзі вельмі цікавяцца». «Аслабаніце і суздром абчысціце бацюшку, Скажыце, што ён ніколі нічога ніякага, што вока мае светлае, а я вам аддам пашпарт ды скажу людзям, што казла прыводзіў вам на гасцінец, бо мне знахар нараіў, а вы не прынялі. Бог з табой, няхай і так будзе. Выйшаў архірэй на двор, быццам папытаў то сяго, то таго, а як уперад багатыр падпаіў ды падгаварыў, дык яны і ляпнулі ні тое, ні сёе, дый адгаласіў, што поп ні ў чым не вінаваты.